এবং তাহার দৌড়ে পড়ে দাস কীর গামনা কুষ্পুর দাস বেছে বেছিল স্লাবচি হৃষ্টাশ্রদৃষ্টনাশ স্লাবচিয়া চৌচাঙ্গিয়াদিম শ্রী সদেবরাতুদমসনোসুপেন্তুরগচুনেনপ্রাকুরাতমাচিসানলসিনসিলরসবিসিলরসিন্দুতলোদাচিলরাপোসন্কালেসিনতেয়েয়েভদোকিয়াসচোদিমপ্রেনাকুদিনসাকররাপমনিরসবরসিমলচলইন্ত্রসিনসপানিতলইনসবাসিনেচলমারারকেপিসকোবুচেজারেকাপাদোকিয়েইন De vei câștiga lumea toată, iar sufletul ți-l vei pierde, nimic nu ai câștigat. În cuvântul Evangheliei de astăzi, iubiților credincioși, Mântuitorul ne arată destul de clar cine suntem, pentru ce suntem zidiți și nu cum zic filozofiile păgâne, că doar am venit din neant, din nimic, și din haos, și aici este totul cât trăim. Dacă ne uităm în cartea facerii lumii, găsim că Dumnezeu a făcut lumea până la om în felul acesta, a zis și s-a făcut. Deci numai cât a zis Dumnezeu și lucrul acela s-a făcut, timp de 5 zile, lumea văzută în jurul nostru. Dar în a 6-a zi, ce spune Sfânta Scriptură? A făcut Dumnezeu sfat, zicând să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci iată, în primul rând, că Dumnezeu ne zidește în ultima zi a zidirilor sale, în a 6-a zi, a 7-a fiind zi de odihnă, iar pentru noi vedem că Dumnezeu nu mai spune că a zis și s-a făcut, ci a făcut sfat. Și vedeți, în lucrurile noastre cotidiene, întotdeauna când ne sfătuim, înseamnă că ceea ce vrem să facem în urma sfatului e de preț. Deci dacă Dumnezeu, care a zidit tot ce vedem în jurul nostru, și cele văzute și cele nevăzute, le-a făcut doar prin faptul că a zis, de aici desprindem mărinimia noastră a ultimului lucru făcut de Dumnezeu, care este chip și asemănarea sa, adică noi oamenii. În ce ne cunoaștem că suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu? Nu plecând de la noi cum suntem croiți fizic să-L desprindem, să-L intuim pe Dumnezeu, ci noi suntem în felul acesta făcuți din materie, în forma aceasta și turnați în cele 5 simțuri, iar peste toate planează măria sa, mintea. Mintea care este, de fapt, prin produsul ei, ruptă din Dumnezeu. Iar asemănarea lui Dumnezeu în noi nu este altceva decât puterea de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Spune Sfântul Apostol Pavel așa: de vreme ce Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său pentru noi cei mulți, au nu împreună cu Dânsul toate ne va da nouă spre moștenire. Deci Dumnezeu și-a dat spre junghiere, spre moarte, ca să ne răscumpere cu sângele Său al unicului Său Fiu din moartea veșnică. Și dacă Dumnezeu a făcut acest sacrificiu, acest pogorământ pentru noi, oare noi nu ne dăm seama de aici cât preț avem în noi pus de Dumnezeu când ne-a zidit? Că Mântuitorul întrupându-se, cum am spus și în alte dăți, adică luând formă materială, chip de om, iată, L-a trăit ca un om, a murit ca un om, dar a înviat ca un Dumnezeu și om și s-a dus la ceruri ducându-ne pârga noastră, adică făcându-se întâi născut din morți. El, prin faptul că a împrumutat haină de om, haină de carne din sânguirile Fecioarei Maria, s-a făcut întâi născut în împărăția lui Dumnezeu. Deci este fratele nostru de împărăția lui Dumnezeu. Deci frumusețea din noi, prețul care l-a pus Dumnezeu în noi, chip și asemănarea Sa, este faptul că numai nouă ni s-a dat puterea de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așa cum în casa dumneavoastră nimeni nu poate să vă moștenească decât cel care ți este din sânguirile tale, propriu-ți fiu, așa cum un împărat nu poate lăsa împărăția decât propriului său fiu, de aici desprindem cum Dumnezeu lasă împărăția Sa spre moștenire celor care merită, adică chip și asemănarea Sa și, din fericire, noi oamenii. Împărăția lui Dumnezeu, iubiților credincioși, o desprindem din lumea zidită care cade sub simțurile noastre și care ne desfătează în ființa noastră, ne cântă, de multe ori ne duce în acea stare de ferie, de beatitudine, privind-o, ascultând-o, confundându-te în frumusețea ei. Deci dacă acestea care cad sub sensibilitatea noastră, care este infinitesimală față de cealaltă din lumea de după judecată, este atât de frumoasă, închipuiți-vă cât de frumoasă este împărăția lui Dumnezeu dincolo. Iubiților credincioși, dacă Mântuitorul, când a trimis în Sinai legea, în fața lui Moise a trimis mai înainte foc din cer și fulgere, și acela, după 40 de zile de post, zi și noapte și de rugăciune către Dumnezeu, a căzut ca un mort. Dacă același Dumnezeu îl vedem când se ridică, când se schimbă la față în muntele Tavorului și arată ucenicilor Săi doar o infimă parte din strălucirea Sa de lumină, îi vedem pe apostolii care vegheau la acest eveniment Dumnezeiesc cum cad, ascunzându-și privirile de atâta strălucire. Același Dumnezeu îl vedem înviat în aceeași lumină dumnezeiască, dar doar un strop din lumina Sa divină, absolută, cum îi trimite ca pe niște morți pe soldații ce-i străjiau mormântul. Deci dacă acel Dumnezeu numai o infimă parte din frumusețea Sa ne-a arătat-o nouă oamenilor, dar în absolutul Său, nu poate și trebuie să înțelegem ca să se arate în fața ochilor noștri. Fiindcă spune clar Sfânta Scriptură, nu este om care să fie viu și să-L vadă pe Dumnezeu în toată frumusețea Sa. Dacă ne uităm la soare și este doar o materie insignifiantă pe lângă ceilalți sori în univers și pe lângă toate celelalte, și noi nu putem să vedem cu toată puterea ochilor noștri strălucirea Lui. dar ziditorul său cât de strălucit este. Deci de aici aș vrea ca să înțelegem din aproape în aproape cât ne pricepem să explicităm prețul care l-a pus Dumnezeu în noi, preț de chip și asemănare a lui Dumnezeu. Vedeți niște lucruri sensibile între noi oamenii, cum de obicei ne lăudăm și ne mărim în sinea noastră sau pe lângă semenii noștri după prietenii care îi avem. Cu cât este mai slăvit și mai cinstit prietenul tău, cu atâta tu ești parcă mai într-o porfiră mai înaltă. Dar să fii prietenul lui Dumnezeu, cum au fost sfinții și aici pe pământ și dincolo. Deci, dragilor credincioși, acum să venim la ceea ce spune Mântuitorul, că dacă toată lumea cât este ea de frumoasă, lumea materială, ți-ar cădea la picioarele tale, iar sufletul ai pierde, ce mare lucru ai câștigat. Și să fim mai pe înțeles, atunci când în tinerețea noastră suntem plini de toate darurile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, parcă plutești, parcă toată lumea este a ta, dar vedem cât de efemeră este. Ia-ți scapă ca apa printre degete. Și de ce? Că vine vremea când cele cu care te lauzi, nefiind ale tale, ci fiind date de cineva și acel cineva este Dumnezeu, se retrag de lângă tine. Și retrăgându-se de lângă tine, tu de fapt rămâi un nimeni și un nimic. Oare inventăm aceste cuvinte ca să explicităm, să dăm dreptate lui Dumnezeu, să ne uităm la toți oamenii din jurul nostru și la noi înșine? Cât de mici au fost venind pe lume și cât de mari au ajuns și cât de mici pe urmă iarăși au ajuns. Deci toate acestea nu sunt decât o momeală sau, cum spunea Apostolul Pavel, o alergare în arenă. Alergați ca să câștigați, să câștigăm ce? Nu acestea stricăcioase, ci cele veșnice. Și cum le câștigăm acele veșnice? Dumnezeu, ca să rămână adevărat în învățătura sa și să închidă toată gura care va cârti la judecat în fața lui Dumnezeu, ne-a spus clar, fără echivoc: cine se va rușina de mine și de cuvintele mele, neamul acesta prea curvar și păcătos, și eu mă voi rușina de el în fața Tatălui meu în ziua judecății. Vedeți că în tot ce facem noi, întreprindem în viața noastră cotidiană, purtăm un sfat, un legământ, parcă o pecete a cuiva. Te-a trimis împăratul undeva ca să rezolve o problemă. Ești trimisul lui, porți peceta lui. Și deci dacă te-a trimis, tu trebuie să te străduiești din toată ființa ta să săvârșești acest lucru după puterile tale cât mai bun și cât mai concis și la timp. Dacă ești soțul cuiva sau soția cuiva sau dacă ești copilul cuiva, în tot ce întreprinzi în viață porți peceta celui de lângă tine, a cărui lege ești dator să le porți. Dar Dumnezeu, dacă ne-a adus în ființă din a nu fi în a fi și ne poartă de grijă strălucindu-ne soarele, poruncește stelelor ca să răsară să ne încânte, poruncește păsărilor să ne desfăteze, poruncește a tot ce este viu în jurul nostru ca să stea în ceea ce a zidit Dumnezeu pentru măria sa, omul, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și deci dacă Dumnezeu toate acestea le rânduiește atât de meticulos și cu atâta înțelepciune și cu o rânduială perfectă, nu pentru El, ci pentru noi oamenii, oare nu suntem noi tributari lui Dumnezeu? Și cu ce? nu mai cere jertfă de sânge cum cerea în legea veche, lege de moarte, lege jertfă de laudă. Cheamă-mă în ziua necazului tău, te voi scoate și mă voi proslăvi. Dă-i lui Dumnezeu jertfă de laudă, nu te rușina de El mărturisindu-L în fața acestui neam prea curvar și păcătos. Nu te rușina de cuvintele cu care te-a sfătuit Dumnezeu cum să te lupți în viața aceasta atât de nemernică și atât de trecătoare, ci luptă-te cu adevărat ca un viteaz și pentru cine? Pentru Tine, Doamne, că de aici ne luăm plata. Deci, plata veșnică o iei de la Dumnezeu după cum te-ai ostenit și trupește și sufletește ca să-i păzești cuvântul Său. Ne punem întrebarea că toată lumea, curgând în timp, ca un fluviu, ca un tumult, oare ea nu se va opri cândva? Sigur că se va opri. Se va opri când lumea se va strica de tot și se va coborî în același păgânism ca înainte de potopul lui Noe. Că vedeți dumneavoastră în curțile noastre, în grădina care o stăpâniți, în momentul când pomul, vasul sau orice lucru care l-ai adus în casa ta și sub stăpânirea ta, nu mai dă roadele pentru care l-ai adus, îl stăpânești și îl îngrijești, evident că tai și îl arunci. Nu mai e de folosință. Deci și Dumnezeu când trimite pe îngerii Săi în lume ca să culeagă asemenea vierului din viță strugurile pentru care a sădit vița, și vița suntem noi. Și vine îngerul și îți bate în poarta sufletului tău să vadă ce strugure bun dai pentru care ai fost sădit, adică fapta bună. Iar îngerul pleacă cu vasul gol, fiindcă tu ai fost sădit să dai strugure bun și te-ai părăginit datorită păcatelor și dai aguridă. V-ați crescut copiii din ființa dumneavoastră în cea mai frumoasă lege și cum v-ați priceput copilul mamei și copilul tatei, să nu mă faci de râs când te vei duce în lume. I-ai dat o lege și tu te duci ca să culegi roade de la el. Nu ți se umple sufletul de amar și ochii de lacrimă când de fapt vezi fără de lege la el. Dar când va veni Dumnezeu și va lua de la lume ceea ce trebuia să dai, oare nu se va umplea de mânie? Și iată ne-a ajuns în ceasul judecății lui Hristos. Deci pentru toate acestea care Dumnezeu le-a dat în lume și ni le-a dat nouă sub stăpânire, lumea va fi judecată, cum același apostol spunea, plătind fiecăruia după faptele lui. Ceasul groaznic al judecății, iubiților credincioși, va fi cu răzbunarea tuturor stihiilor lumii. Și de unde desprindem aceasta? Dacă ne întoarcem în Eden, vedem că tot ce a zidit Dumnezeu în 5 zile a zidit ca să ne dea nouă sub stăpânire. Deci pe noi, aducându-ne în a șasea zi, ne-a așezat în porfiră imperială, zicându-i, merge Adam și Eva și stăpânește tot ce vezi în jurul tău. Un singur lucru să-l ții, să nu mănânci din pomul oprit. I-a pus o lege și o lege minoră. Dar iată că toată lumea care era sădită de Dumnezeu, zidită în pacea sa dumnezeiască, merge în robia stricăciunii, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Că dacă împăratul, adică datorită mândriei sale, omul a căzut odată cu el, a târâit în stricăciune, în legea, în gheara morții, toată zidirea. Dacă un împărat când cade în război, în ghearele vrăjmașilor lui, oare odată cu el nu cară în robie tot ce este viu, începând de la semenii împăratului și terminând cu cele necuvântătoare, toate merg sub stăpânirea aceluia care l-a robit pe împăratul, a cărui rob erai tu. Deci dacă toată lumea se supunea la glasul lui Adam, iată-l pe Adam închingat, îngenunchiat datorită neascultării poruncii lui Dumnezeu și trimis în moarte, că prin păcat a intrat moartea și implicit, odată cu Adam, intră toată lumea materială vie în moarte. Deci, dragilor credincioși, lumea, cum spune Sfânta Scriptură, lumea zidită pentru Adam suferă așteptând punerea de fii, adică ridicarea lui Adam în nobleța din care a căzut. Și în toată lumea vedem mânia care stăpânește, dar în momentul când Dumnezeu își ia pacea din lume, atunci toată zidirea se va răzbuna pe Adam. Adică pe Adam, pe noi, pe oameni, că atunci în ceasul judecății nu va fi nici moarte. Cerul se va întuneca, soarele își retrage lumina sa, stelele, luna, norii vor fulgera aducând primejdie de moarte și frică groaznică. Marea va muci. Fiarele sălbatice vor răcni din răsputerile lor, răzbunându-se pe Adam. Adică Adam cine? Noi. Adam, prin învierea din morți, este ridicat, este iertat, este răscumpărat cu sângele lui Hristos, dar am rămas noi, noi Adami, care de fapt greșim, nu că ne-a croit Dumnezeu să greșim, ci prin propria noastră voință greșim, călcând legile lui Dumnezeu. Cum ne dăm seama că lumea zidită din jurul nostru se va răzbuna pe noi? O vedem cum se supune la cei care sunt sfinți ai lui Dumnezeu. Vedem focul cât de neprimitor este, cât de ostil este ființei vii. Cum ne arde, cum ne omoară, dar îl vedem cum se supune cui? Omului, lui Daniel în cuptorul Babilonului. Vedem fiarele sălbatice cum se împrietenesc imediat cu oamenii care sunt îndumnezeiți, adică plăcuți lui Dumnezeu. Vedem marea cum se supune, nu mai trage în pântă cele ei pofticioasă fiind de moarte, să tragă pe om, în pântă cele ei ucigându-l, ci își oferă spatele său ca să pășească sfinții lui Dumnezeu pe spinarea ei. Vedem norii cerului cum duc parcă într-o căruță, în cea mai înaltă slavă pe sfinții lui Dumnezeu. Vedem muntele cât de insensibil este, cum ca o ființă vie, ascultând de porunca acelui sfânt, care nici nu i-a poruncit, zicând, mută-te în apă, și a început să se mute la porunca lui. Deci îl vedem cum ascultă de cine? Măria sa, omul. Și vedem tot ce este în jurul nostru, cum ni se supune voinței noastre, asemenea unui mielușel, nimic zicând. Deci, dragilor credincioși, dar când Dumnezeu va lua pacea de pe pământ în zilele acelea, acestea toate nu se vor răzbuna pe oameni. Se vor răzbuna din cauza că îl cunosc pe om cât este de murdar în intimitatea lui. Animalele în frumusețea lor interioară îl cunoaște pe om, îl miroase efectiv pe om, parcă duhovnicește în păcatul lui. Vedeți animalele cât sunt ele de nesimțitoare, iraționale, cum se împrietenesc cu copiii de repede. Copiii care au fost găsiți în pădure nemâncați de fiare. De ce? L-a văzut pe Adam în copil, fiindcă el este încă mic și este nestricat de păcat. Deci fiarele sălbatice sar la om nu să-și înfructe pofta sa din carnea lui, ci îl vede ca pe un monstru datorită păcatelor lui. Așa să înțelegem repercursiunile păcatului când omul zace în el, îl urâțește, capătă o altă formă. Omul prin păcat este dezbrăcat de acea haină frumoasă. Deci să nu citim, dragilor credincioși, în frumusețea oamenilor, frumusețea exterioară. Să nu citim în dicția lor, în bunele maniere ale lor. Stai cu el și vezi, de fapt, ce se ascunde sub această haină atât de blândă la început, că pe urmă, de fapt, vezi ce fiare, ce monstru este. Și mulți din dumneavoastră și din noi, în general, suntem mușcați de așa monștri cu chip de om. Deci păcatul îl face un monstru pe om, îl coboară din cinsta lui de chip și asemănarea lui Dumnezeu, asemenea unui diavol în urețenia lui. Deci, dragilor credincioși, așa să înțelegem că lumea materială se va răzbuna cu mare furie în ceasul judecății lui Hristos. Și atunci, apunându-se scaunele de judecată, toată lumea de la Adam și până la sfârșitul lumii va veni cu cartea vieții sale, a faptelor sale deschisă și să-și ia plata. Atunci, în fața îngerilor lui Dumnezeu, acesta care astăzi ne-a sfătuit cum să ne comportăm în lume, cum să-i păzim sfaturile lui, uitându-se în cartea care i-o deschis, adică numai a ta, și văzând că l-ai mărturisit, îți va zice: vino, binecuvântatul tatălui meu, de moștenește împărăția lui Dumnezeu. Iar dacă ai fost ca un ied obraznic, în focul veșnic gătit diavolilor și îngerilor lui. În ceasul acela mărturisește Sfânta Scriptură că moartea se va lua și vor răcni păcătoșii, vor implora munții, pietrele ca să-i acopere, să nu mai vadă furia lui Dumnezeu. Dreptul Iov spune că m-aș ascunde în iad până va trece mânia Domnului. Vedeți, dragilor credincioși, cât de nesuportată este mânia semenului tău și mai ales când tu te simți vinovat, dar când va veni cel pentru care tu ai fost vinovat toată viața, călcându-i în picioare sfaturile lui, poruncile lui, i-ai denigrat cuvântul lui, sângele lui care și l-a vărsat de fapt pentru tine, omule. Ca să fiu mai explicit în aceste cuvinte, din ceasul judecății, să deschidem cartea istoriei omenirii și să ne oprim aici și acolo să vedem ce s-a întâmplat în lume. Ce s-a întâmplat în lume referitor la mânia aceasta? Ne oprim la Iosif când este vândut de frații lui, vă amintiți, și dus de secretarul lui Faraon în Egipt în robie. S-au murdărit frații lui Iosif de acest sânge, timpul a tăcut și a trecut ca un hoț, și pe lângă Iosif și pe lângă frații lui, dar Dumnezeu n-a uitat fapta lor murdare. Și atunci a făcut Dumnezeu o răzbunare de genul acesta, venind foamete în pământul fraților lui Iosif, iată-i cum se duc cu sacii goi în Egipt ca să ia grâne de acolo să nu moară de foame. Galant sunt primiți de către acesta, el cunoscându-i nu le-a spus cine este. Le-a umplut sacii cu grâne, le-a dat și aurul și argintul cu care venise pentru schimb, i l-a dat înapoi. Ei foarte bucuroși de atâta omenie în acest om din Egipt, vedeau să plece. Și când s-a uitat la ei, cu un cuvânt blând, cu o inimă deschisă și cu un surâs blând pe buze, eu sunt Iosif. În momentul acela s-a tulburat toată ființa acelora, că imediat s-a reactualizat momentul de zeci de ani când ei s-au murdărit de acest sânge. Când au auzit glasul fratelui lor, care a fost vândut mișelește în robie, eu sunt Iosif, și iată că nu s-a răzbunat pe ei, ci atât de blând le-a vorbit, nu le-a mai trebuit altă palmă, altă judecată. Ar fi vrut să se spintece pământul, să intre acolo, numai să nu mai audă acest glas. Era un glas de fiare. Oare a scos Iosif sabia? Nu. Cuvântul când îl atinge pe om este mai dureros decât sabia. Dar în conjunctura capitală a vieții lor, deci eu sunt Iosif, fratele vostru de tată și de mamă, care mișelește celor credincioși, pe împăratul Constantinopole Constans, care de frică să nu ia împărăția fratele său Teodosie, cum oarecum cu intrigi mișelește, am putea să spunem, îl determină pe fratele său să intre în mănăstire, acolo să se facă călugăr și apoi diacon. Dar frica îl stăpânea și iată că stăpânindu-l această frică nu putea să scape de ea până când nu l-a văzut mort. I-a luat mișelește viața. Dar fiindcă Dumnezeu nu scapă nimic din vedere și din auzul său, i-a trimis judecata acestui criminal. Ca un Cain a vărsat sângele fratelui său, că momentul când își punea capul ostenit pe pernă să se odihnească, imediat vedea pe fratele său îmbrăcat diacon și cu un potir mare în mână cu sânge cald. Și atâta blând îi spunea, bea frate sângele meu care l-ai vărsat, ia-l și bea. S-a trezit cu ochii mari și înspăimântat, aceste lucruri repetându-se în fiecare zi timp de 2 ani de zile. N-a mai rezistat proceselor de conștiință și s-a sinucis. Iată chip de judecată. Deci, dragilor credincioși, oare cine mai trebuie ca să înțelegem cum ne vine nouă judecata de apoi? Îl vedem pe un împărat al Moavului, idolatru fiind, înconjurat, asediat de 3 împărați ca să-l ucidă. A tot pierdut pas cu pas războiul până când s-a închis în cetate. Era în primejde de moarte el și toți cei ai lui. Nu mai avea scăpare. A recurs la un lucru de genul acesta. Închinându-se soarelui, fiindcă era idolatru, a urcat pe propriul lui copil, care l-a născut spre a-i moșteni împărăția. Și pe zidurile cetății i-a strigat pe cei 3 împărați care l-asediau și, implorând soarele, i-a tăiat capul fiului său, jertfindu-l zeilor. Acest lucru săvârșindu-se în fața celor care l-au asediat. De așa natură s-a lucrat în inima lor, încât că și-au strâns armata și s-au risipit, gândind în sinea lor, dacă acest împărat, unicul lui fiu și moștenitor, cu atâta sânge rece l-a sacrificat zeilor să-l ajute să ne bată pe noi. Gândiți-vă, dragilor credincioși, că aceștia au și plecat de frică, că nu mai are ce pierde, dar gândindu-ne la Dumnezeu, care ca acesta și-a sacrificat unicul său fiu, pentru ce? Că nu avea ce face Dumnezeu să se afle în treabă? Nu. Să ne răscumpere din cursa morții. Cum spunea David, cursa s-a sfârmat, iar noi ne-am izbăvit. De așa natură ne-a închis diavolul în așa colivie, în așa temniță, încât că nu se putea spăla păcatul pe cețile cu care eram încuiați, pe ceți de moarte veșnică, nu se puteau sparge decât cu sânge al Fiului lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu, atât de bun, iată că nu ne-a părăsit, nu ne-a lăsat în încuietorile morții, ci ne-a răscumpărat, repunându-ne într-o cinste mai mare, dându-ne împărăția sa, împărăția veșnică. Mărturisește istoria de un alt împărat al sciților, care având un popor nesupus, pentru că fiul său a călcat legea, în fața poporului nu s-a sfiit și cu lacrimi în ochi i-a tăiat capul fiului său. Spune istoria că sabia lui plină de sânge nu a fost ștearsă niciodată cât a domnit și a spânzurat-o în divanul de judecată deasupra capului lui. Și-o arăta întotdeauna în fața poporului, adică să ia seama poporul că dacă pe fiul meu nu l-am cruțat și pentru că a călcat legea, i-am dat pedeapsa cuvenită, dar pe voi. Și de acum iarăși să mergem la ceasul judecății. Dacă Dumnezeu l-a trimis pe fiul său făcându-se blestem să o pironească blestemul pe cruce, dar mânia cerescului împărat cât de dură va fi. Și această duritate, această răceală, această frică care va fi împrăștiată peste oameni, să nu înțelegem că o va lăsa Dumnezeu ca o fiară. Îți este suficient cum i-a mustrat Iosif pe frații lui pentru fapta lor de sânge, îți este suficient glasul blând acelui care a murit pentru tine. Foarte blând îți va spune Dumnezeu, nu va veni nici cu bâtă, nici cu sabie. Atât de blând îți va spune, arată-ți, dragul meu, cartea, faptele tale și vino, te rog, și-ți ia plata. Că momentul acela, mintea toată se reactivează și ceea ce noi am uitat, cât de mici ar fi, atunci sunt vii în fața noastră. Atunci tu din conștiința ta, cu tribunalul tău care l-ai în cap, în minte, atunci singur te îndrepți, fără a fi legat de către îngeri, fără a fi băgat într-o cămașă de forță și dus. Singur te duci, că singur îți vezi fapta care ai făcut-o. Îți este suficient să-L vezi pe Hristos în toată slava sa dumnezeiască, cum stă pe scaunul slavei, în blândețea sa dumnezeiască absolută. Și atunci tu, în ferocitatea faptelor tale antagonice legii lui Dumnezeu, evident că nu vei putea să privești spre El. Așa cum ochiul bolnav nu poate să privească strălucirea soarelui, așa omul păcătos nu poate să audă cuvântul lui Dumnezeu, care este ca o lumină în întuneric, un sfat bun, și nu poate să privească chiar strălucirea sa dumnezeiască. Că vedeți dumneavoastră întotdeauna, de exemplu, când vă sfătuiți copiii sau cel de lângă tine peste care ești așezat ca să stăpânești, și să-l conduci și să-l sfătuiești. În momentul când tu tot îl înveți de bine, iar el este greșit, evident că te ocolește. De ce te ocolește? Că ești tu un monstru față de el? Nu. El te vede drept și el, în el însuși uitându-se, se vede strâmb și murdar. Și impactul acesta al urâțeniei, a faptei urâte cu dreptatea, este izbitor. Dragilor credincioși, mult au spus Sfinții Părinți tâlcuind Sfintele Scripturi și nu mai avem nevoie să ne uităm la Sfinții Părinți, ne uităm la noi care ne trăim viața noastră cotidiană. Și tălmăcită după Sfinții Părinți, o vedem că este reactualizată. O vedem mereu, mereu în noi, dar auzind cuvântul, trece pe lângă noi asemenea furtunii și noi rămânem aceiași oameni. Aceiași oameni, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, mai ologi ca mortul și mai reci ca cenușa. Deci dacă toată lumea ai cucerit-o, iar sufletul ți l-ai pierdut, ce mare lucru ai aflat în lume. N-ai aflat nimic, n-ai câștigat nimic, totul s-a dus în eternitate spre pierzare. Cum spunea iarăși apostolul, că focul va veni peste toate faptele noastre și le va lămuri. A cui va rămâne, plată va avea la Dumnezeu, iar a cui se va arde, se va păgubi. Dragilor credincioși, ținând cont că Dumnezeu nu ne mai cere acea jertfă de a duce din casă, din staulul tău, tauri, nu mai cere sânge de țap și carne de tauri, nu mai cere porumbei la intrarea în biserică, la naștere, nu mai cere acea jertfă de sânge, cere jertfă de laudă, cere paza poruncilor Lui. Ascultă-L pe Dumnezeu în poruncile Lui și să ne ostenim cât putem după legea Lui Dumnezeu, în felul acesta arătându-I, Doamne, atât am putut să fac, dar știu că am făcut din toată sinceritatea mea, am făcut din toată ființa mea. Cum spunea apostolul, că cei ce alargă în stadion se înfrânează, nevoindu-se ca să ia cunună stricăcioasă, o cunună materială, că vedem sportivi în general sau în alte jocuri, cât se ostănesc înfrânându-se cu regimuri stricte, câte exerciții fac fizice, câtă sudoare curge pe ei. De ce? Să ia cunună stricăcioasă în ziua în care îi sună gongul întrecerii. Dar nouă, câtă osteneală ne trebuie să luăm cununa cea nestricăcioasă? Și pentru aceasta apostolii și-au supus trupul robiei, adică postului rugăciunii, ocăriți fiind răbdăm, izgoniți fiind mângâiem, huliți fiind grăim de bine, tuturor gunoi ne-am făcut, pentru ce? Pentru Tine, Doamne, că Ți-am văzut crucea Ta, adică ostenelelor Tale, pe acest drum ai mers și L-ai mărturisit pe Tatăl Ceresc în fața acestui neam prea curvar și păcătos. Cunună mai frumoasă ca acum, cred că niciodată nu s-a putut lua, iubiților credincioși. Și de ce? Nu spun aceasta întinzându-vă o cursă, ci o spunem spre o apropiere mai mare de Dumnezeu, că mai prea curvar și păcătos neam ca în zilele noastre niciodată n-a fost în istoria omenirii. Vedem cum lumea este din ce în ce subjugată, dusă în cea mai grea robie. Pe lângă faptul că e o robie materială, punând jugul ca la un bou în gât, și nu greșesc când spun acest cuvânt atât de dur, și ești sortit să tragi până să rupi oasele din tine, cea mai grea robie care ți-o pune jugul de fier spiritual. Că de la jugul material care ți-l pune în gât, cei ce au interesul să subjuge omenirea, trece de fapt la jugul spiritual, acesta este interesul. Ca să-ți coboare mintea din cinsta ei de a gândi și a privi spre cer, spre cele dumnezeiești, sufletești, unde ne așteaptă Hristos ca pe niște frați să moștenim împărăția lui Dumnezeu, datorită greutății jugului să te uiți tot în jos. Tot în jos, precum dobitoacele spre cele materiale și mai venindu-ți și cuvinte șapte mânghietoare, aici e raiul, aici este iadul. Mănâncă, bea omule și fă tot ce este în lume, că aici e totul. Vedeți că au născocit oamenii timpul acesta nebunindu-se datorită faptului că n-au vrut să-L cunoască pe Dumnezeu, credințe false, să se mângâie fals, virtual, omul cu reîncarnări. Să nu mai credem în aceste filozofii păgâne. Iubiților credincioși, noi n-am mai vrea ca să mai fim reîncărnați, avem prestanța noastră de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Vedeți ce nebunii s-au putut lăsa acum, în ultimul timp, că se reîncarnează în pisici, am mai auzit și în flori, unul a fost reîncarnat într-un măr, deci deja încep și în cele nesimțitoare. Deci toate aceste filozofii care au stăpânit lumea înainte de Hristos, iată-le reînviate datorită evreilor, a francmasonilor și a diavolilor în zilele acestea. Spun aceste cuvinte, iubiților credincioși, nu crevetind, nu bârfind pe nimeni, ci explicitând adevărul, cursele care se întind de la o zi la alta, mai puternice, mai încătușătoare pentru om, pe cât posibil să nu mai scap din ele. Așadar, ca să putem să scăpăm din cursa aceasta care se arată din ce în ce mai puternică, izbăviți-vă din propria dumneavoastră curse, care este trupul. Întâi învinge-te pe sine-ți, omule, postește, roagă-te, ostenește-te în cele duhovnicești și atunci nici diavolul nu se poate apropia de tine. De nimic nu se înspăimântă diavolul decât curgând valurile acestea și uraganele acestea peste oameni, peste creștini vorbesc, creștinul rămâne același nezdruncinat. Nu uitați cum cresc copacii mari, datorită furtunilor, ei cresc mai puternici. Din cauza că atunci când se luptă în ceasul furtunii cu moartea, furtuna vine peste el și vrea să-l smulgă, să-l dezrădăcineze. Îi rupe crengile, îl zdrențuiește, dar după ce se liniștește furtuna, el rămâne viu. Din această încrâncenare, el își rărgește rădăcinile în pământ și are în hrană mai multe. Așa să înțelegeți când vin furtunele acestea ale necazurilor, care Mântuitorul a explicitat prin crucea noastră, adică a suferințelor, ce-ți cere? Să rămâi viu. Nu imediat cum fac majoritatea în desnădejde, își pune lațul de gât sau trece la alte confesiuni, promițându-le atâtea și atâtea izbăviri. Să fim niște oameni cu minți și să răbdăm și să îndurăm, iubiților credincioși, tot ce vine peste noi, că tot ce rabzi în numele lui Dumnezeu, să știți, înseamnă izbăvire de păcat, curățare de păcat și mai bine aici să fim în felul acesta necăjiți, dar dincolo știi că ești în păcat cu Dumnezeu. Că toată lumea, după cum a spus Mântuitorul, de ți s-ar așterne la picioarele tale, tot neodihnit ești. Că ochii tăi tot dincolo de orizontul la care ai ajuns, tânjesc și privesc. Așadar, dragilor credincioși, omul niciodată nu este sătul și niciodată nu zice ajunge. Deci să ne mulțumim în ce ne-a așezat Dumnezeu și să căutăm mai mult cele duhovnicești și roada dragostei de Dumnezeu și a faptei bune. Bunului și marelui Dumnezeu, slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Duminica viitoare vine în al preasfințitul la slujba aici.